Kapindho Korintus bab 7. Kang iku sarehne kita kaparingan prasetyo-prasetyo mau para sedulur kinasih, mulane payo kita padha nucekake badan kita saka sarupaning jejember jasmani lan rohani. Sarto kalawan mangkono, kita nyampurnakake kasucen kita sajrone wedi asih marang Allah. Aku podo weneh ono papan ono ing atimu. Aku ora tau kaluputan marang sopo wae, ora gawe kapitunaning sopo wae, lan uko ora ngasil-asil marang sopo wae. Anggonku kondo mangkono iku, ora margo soko arep matrapi paukuman marang kowe. Awit mau wis dak kandhakake, menawa kowe wis podo oleh papan ono ing atiku, teman kita bareng urip lan bareng mati. Karo kowe iku aku blak-blakan banget, lan uga banget anggonku ngegung-ngegungake kowe. Sajrone aku podo nandang susah, aku kebak panglipur, lan kaluberan kabungahan. Nalika aku podo teko ing Makedonia, aku podo ora bisa tentrem. Malah ono ing ngendi-endi, aku podo nemu kasusahan. Sokon jobo ono pasulayan, lan sokon jero ono rasa wedi. Nanging Allah kang lipur marang wong kang podo lembah atine iku, wus nglipur aku kabeh margo soko tekane Titus. Ora mung margo soko tekane wae, nanging uga margo soko panglipur kang dialami ono ing tengah-tengahmu. Awit wong iku wus nyaritakake marang aku mungguing kangenmu, pas sambatmu, katemenanmu anggonmu mbelani aku, temahan, saya wuwuh kabungahanku. Dadi sanadyan aku wis gawe sedihmu, margo saka layangku iku, nanging aku ora keduwung. Pancen aku tau keduwung, margo aku sumurup, menawa layang iku, nyedhihake atimu, sanadyan mung sawetara mangsa. Nanging saiki aku bungah, ora margo anggonmu wis sedih, nanging margo kasedianmu iku jalari kowe maratobat. Sabab anggonmu podo sedih iku nyondongi karsane Allah, temahan sadidik wae kowe ora dak rugekake. Sabab kasusahan kang nyondongi karsane Allah iku nuwuhake pitobat kang nuntun marang karahayon kang ora gawe getun. Nanging kasusahan kang saka ing jagat iki nuwuhake pati. Sabab podo gatekno, saibo kasedian kang nyondongi karsane Allah iku, malah marakake kowe saya mempeng, anggonmu podo nelakake, menawa ora salah, jengkel, wedi, kangen, greget, paukuman. Ing bab iku kabeh, kowe wus podo nelakake, menawa ora kaluputan. Mulane, anggonku wis nulis layang marang kowe, iku ora margo ono kang luput, utawa margo ono kang nandang susah, jalaran panggawe kang salah. Nanging, supaya gumatimu marang aku, dadi cetha tumrap kowe, ono ing ngarsane Allah. Iyo margo soko iku, aku podo kalipur. Lan kajaba soko panglipur iku, aku podo saya bungah maneh, amarga saka kabungahane Titus. Sabab kowe kabeh, wis podo ngayemake atine. Sabab menawa aku nglairake pangalembono tumrap kowe marang Titus, iku kowe ora gawe gelaku. Nanging podo kaya anggonku tansah ngandhakake apa kang bener marang kowe. Samono uga pangalembanaku ana ing ngarepe Titus iku, iyo wis kayek tenan temenan. Lan katresnane marang kowe saya mundak gedhe. Yen ngelingi marang pamanutmu kabeh, kepriye anggonmu nampani tekane kalawan wedi lan geter. Aku bungah banget, awit aku bisa pracaya marang kowe ing sabarang prakara.